Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 listopada, minęła 12. Małgorzata Maliborska-Wrażnowska, zapraszam na serwis Trójki. Wyrok w procesie podpalacza z Jastrzębia Zdroju odroczony. Trzeba wyjaśnić jeszcze jedną sprawę. Policja nadal analizuje materiały dotyczące Marszu Niepodległości i na bieżąco przesyła je do prokuratury. Prezydent Niemiec mediatorem w kryzysie dotyczącym utworzenia nowej koalicji rządzącej. Wbrew planom, sąd apelacyjny w Katowicach nie ogłosił wyroku w procesie Dariusza P., którego prokuratura oskarża o podpalenie domu w Jastrzębiu Zdroju i zabicie w ten sposób żony i czworga dzieci. Sąd pierwszej instancji skazał mężczyznę na dożywocie. Sąd wyjaśnia, że na dzień przed planowaną publikacją dotarła do niego informacja o znalezieniu komputera należącego do oskarżonego. Sprawa jest więc poważna. Oskarżony został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności z zastrzeżeniem możliwości starania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po 35 latach, a zatem wszystkie okoliczności, które się tutaj pojawiają, muszą być dogłębnie wyjaśnione po to, by rozstrzygnięcie było rozstrzygnięciem trafnym. Tłumaczy przewodniczący składu orzekającego Sądu Apelacyjnego Marek Haruza. Policja nadal analizuje materiały dotyczące Marszu Niepodległości i na bieżąco przesyła je do prokuratury, informuje rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. Te czynności nadzorowane są przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy. Analizowany jest m.in. ten materiał własny. Mówimy tutaj o kilkudziesięciu gigabajtach materiału zgromadzonego przez policjantów, ale też mówimy o analizie chociażby monitoringu miejskiego. Mówimy o pracy policjantów Wydziału Cyberprzestępczości. Wszystko pod kątem tego, czy doszło do przestępstwa podczas Marszu Niepodległości. Kolejne dni to na pewno również będą zadania konkretne zlecone przez prokuraturę. One już będą polegały m.in. na tym, żeby identyfikować już te poszczególne osoby i skupiać się na prowadzeniu postępowania w kierunku pociągnięcia osób do odpowiedzialności za poszczególne czyny. Wczoraj śródmiejska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie publicznego propagowania faszyzmu lub nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym czy rasowym podczas Marszu Niepodległości. Za to przestępstwo grożą 2 lata więzienia. Przypomnijmy, 11 listopada pod hasłem My chcemy Boga ulicami Warszawy w Marszu Niepodległości przeszło, jak szacuje policja, około 60 tysięcy osób. Uczestnicy demonstracji oprócz polskich flag nieśli także transparenty, na których widniały na przykład hasła Wszyscy różni, wszyscy biali czy Europa tylko dla białych. Pojawiły się także doniesienia o wykrzykiwaniu haseł takich jak Sieg Heil, Biała Siła, Żydzi won z Polski i usunąć żydostwo z władzy. Do prokuratury trafiły zawiadomienia dotyczące organizatorów marszu i osób niosących te transparenty. W zawiadomieniach wskazywano na propagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści na tle rasowym. O marszu było głośno także za granicą, na przykład MSZ Izraela zażądał od polskich władz ukarania winnych. O 13.30 minister środowiska i dyrektor Lasów Państwowych mają odnieść się do decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który wczoraj zażądał natychmiastowego wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej i zagroził, że jeśli Polska tego nie zrobi, będzie płacić co najmniej 100 tysięcy euro dziennie kary. Tą sprawą na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się rząd. Szef MSZ-u Witold Waszczykowski mówił w salonie politycznym Trójki, że Polska nie lekceważy zdania Trybunału Sprawiedliwości. To jest stanowisko, jakie zajął Trybunał. Przyszło to wczoraj wieczorem, dopiero około 20. 27-stronicowy dokument. Jesteśmy w tej chwili w czasie wstępnej analizy. Mam nadzieję, że zdążymy tą wstępną analizę dokonać tak, żeby koło południa zaprezentować pani premier w czasie posiedzeń rządu. Unijny Trybunał po raz pierwszy już w lipcu wstępnie nakazał Polsce wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Prezydent Niemiec mediatorem w kryzysie dotyczącym utworzenia nowej koalicji rządzącej. Po południu Frank-Walter Steinmeier ma się spotkać z politykami FDP, CSU oraz Partii Zielonych, a jutro będzie rozmawiał z przedstawicielem socjaldemokratów z SPD. Spróbuje ich przekonać do rozmów koalicyjnych. Steinmeier jest przeciwny rozpisywaniu nowych wyborów. Chce nakłonić wszystkich swoich rozmówców, aby ponownie usiedli do stołu negocjacyjnego. Kanclerz Angela Merkel zapowiedziała już wczoraj, że w przypadku rozpisania przyspieszonych wyborów parlamentarnych będzie ponownie kandydowała na stanowisko szefowej rządu. Nowe wybory odbyłyby się na wiosnę. Moskwa potwierdza, że w Rosji doszło do emisji substancji radioaktywnych, ale robi to dopiero po 2 miesiącach od momentu zanieczyszczenia powietrza. Rosyjski oddział organizacji Greenpeace domaga się, aby sprawę zbadały organy ścigania.

zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 10 minut po południu. Nie jest tajemnicą, że nasze państwo przegrywa walkę z tak zwanymi dopalaczami, czyli substancjami psychoaktywnymi. Tylko w tym roku dopalaczami zatruło się 3600 osób, 10 zmarło. Obowiązujące przepisy pozwalają na karanie handlarzy jedynie karami finansowymi, a te sytuacje, jak wiemy, nie zmieniają, zwłaszcza że z kar nakładanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną udaje się wyegzekwować tylko kilka procent. Jak informuje dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Tak zwane dopalacze będą traktowane przez prawo tak jak narkotyki. Za sprzedaż, dystrybucję przewidziana będzie kara pozbawienia wolności do 12 lat. Już za samo nakłanianie grozić będzie sankcja do 8 lat więzienia. Ponadto karani będą nie tylko dystrybutorzy, ale również posiadacze substancji zakazanych. Karani będą grzywną, a w przypadku znacznych ilości karą pozbawienia wolności do 3 lat. Wśród komentujących pomysł są i zwolennicy liberalizacji prawa, którzy uważają, i to od lat, że należy dopuścić legalność marihuany, o czym dziś między innymi porozmawiamy. Pytanie, czy kary dla dystrybutorów i posiadaczy dopalaczy należy zaostrzyć? Już teraz czekam na Państwa komentarze w listach telefonach. A moim gościem jest pan Artur Malczewski, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam wszystkich. Zaostrzenie przepisów wobec dystrybutorów, handlarzy, to jest dobry pomysł? No tak, bo rynek dopalaczowy de facto jest rynkiem narkotykowym. Dopalacze oferowane są różnymi kanałami. Jest to sprzedaż internetowa, w sklepach internetowych, kryptomarkety, czyli takie ukryte rynki, gdzie są sprzedawane narkotyki, dopalacze. Dealerzy oferują dopalacze. Mefedron do tej pory jest na rynku, mimo delegalizacji w 2010 roku. No i jak również mamy, w zeszłym roku było około 100 takich sklepów, punktów sprzedaży stacjonarnych, już ukrytych, bez szyldów, w jakichś punktach ksero, lombardach, sex shopach, 1001 drobiazgów, ale nadal takie sklepy są w naszym kraju. A zaostrzenie przepisów wobec posiadaczy, użytkowników tak zwanych dopalaczy, czyli potraktowanie dopalaczy tak jak narkotyki, to jest dobry pomysł Państwa zdaniem? Już za posiadanie kilku tabletek grozić będzie grzywna. Co Państwo na to? Pytanie jest do mnie, tak? Tak, naturalnie. Skierowane. A czy tak, no to jest konsekwencja tego, że jak dopalacze traktujemy tak samo jak narkotyki, no to zmienia się... To penalizacja jest podobna. Słucham, przepraszam. Penalizacja jest podobna. Tak, tak, no to wchodzimy... Znaczy, do tej pory to mamy taką trochę sytuację, że substancje, które są o wiele groźniejsze, jak syntetyczne kanabinoidy są groźniejsze od marihuany, syntetyczne katynony są równie groźnie, jak nie groźniejsze niż amfetamina, nowe fentanyle są groźniejsze niż heroina. To ja porównuję dopalacze do tradycyjnych narkotyków, to te substancje de facto można było posiadać. Co więcej, walka ze sprzedażą, te dane, które pan przedstawił, pokazuje, że nie przynosiła rezultatów, tak? Bo te kary administracyjne były no, ale nie... mieliśmy podstawowy problem. Po pierwsze, nie wiedzieliśmy, co jest substancją zakazaną. Znaczy, wiedzieliśmy, ale to bardzo by wolno wszystko by szło, bo do tej pory był problem, ponieważ producenci, jak pamiętamy, tych narkotyków, dopalaczy, bez przerwy zmieniali skład środków, a państwo nie nadążało z wpisem na listę substancji zabronionych. Zresztą, jak miało zdążyć, skoro listę zmieniano raz na 4 lata? Tak, no mieliśmy delegalizację w 2011, potem mieliśmy delegalizację w 2015. Ja chciałbym tutaj też podkreślić jedną rzecz, że ta kwestia dopalaczy to nie tylko jest problem naszego kraju. Wielka Brytania w zeszłym roku Po kilku latach ciężkich prac wprowadziła nowe rozwiązania, Blank and Ban, w maju 2016 roku. To trwało co najmniej kilka lat, ja pamiętam. No i w wyniku tych nowych rozwiązań tam zamknęli albo zniknęło 350 sklepów stacjonarnych, czyli o wiele więcej niż u nas, a strony internetowe, które były na brytyjskich serwerach, przeniosły się za granicę. Tu też trzeba podkreślić jedną rzecz, że tak naprawdę bardzo ważnym elementem tych działań w walce z dopalaczami jest kwestia profilaktyki, edukacji, informacji, tak? Czyli dotarcia do użytkowników z przekazem profilaktycznym, również objęcie pomocą, leczeniem osób chorych. No i tutaj pan dotknął tej kwestii, że teraz posiadanie dopalaczy będzie karalne. Tak, ale... i jest jeszcze jeden problem, czy wiemy, co to znaczy w rozumieniu prawa znaczna ilość narkotyku? Okej, okay. Czyli tak, zacznę od posiadania dopalaczy. No, tu mamy od 2011 roku, ile dobrze pamiętam, artykuł 62a, który mówi o tym, że policja może zawiesić śledztwo przed wszczęciem postępowania. To jest tak naprawdę decyzja prokuratury. W przypadku nieznacznej ilości na własny użytek, czyli jeżeli mamy do czynienia z osobą, która ma tego grama marihuany albo będzie miała, nie wiem, grama dopalaczy, to są możliwości prawne i one są, są promowane. Obecnie prowadzone są szkolenia dla prokuratorów. Jeden gram to jest powiedzmy jedna tabletka, dwie na przykład? Znaczy tak, to decyduje tak naprawdę prokurator i policja, ponieważ czasami jedna tabletka dla początkującego użytkownika to powiedzmy są dwie dawki, a dla zaawansowanego to jest pół dawki. Tak samo jest z heroiną. Ćwiartka heroiny to jest taka podstawowa dawka, jak ktoś zaczyna. Ale jeżeli ktoś bierze heroinę od wielu, wielu lat, to czasami zażywa dwa gramy, czyli dla niego cztery gramy to mogą być dwie dawki. Z tymi określaniem czyli taka wielkości... sytuacja może być potraktowana jako posiadanie narkotyku na własny użytek, tak? Tak, no jeżeli to jest osoba, która jest uzależniona od wielu lat bierze, to 4 gramy, to mogą być dwie dawki dla niego. Tu jest ta kwestia, jest dyskutowana kwestia tych tak zwanych wartości granicznych, tylko wartości graniczne przy setkach substancji, które mamy obecnie na rynku i zdelegalizowanych, to tak naprawdę trzeba byłoby określić wartość każdej z tych substancji. A mamy na przykład taką czystość, znaczy taką siłę, że 0,1 grama karfentanylu, to jest dopalacz grupy opiatów, pozwala na stworzenie 10 tysięcy dawek ulicznych. Aż 10% polskich uczniów, tak wynika z badań, w wieku 15-16 lat potwierdza, że próbowało tak zwanych dopalaczy. Średnia dla Europy Środkowej to 4%. Dlaczego Polska tak szczególnie jest dotknięta tym problemem? Z czego to wynika, pana zdaniem? Znaczy, tu trzeba tak naprawdę sięgnąć do korzeni, czyli tego roku 2009-2010, tak? Kiedy mieliśmy gwałtowny rozwój rynku dopalaczowego, Polska miała największą sieć sprzedaży dopalaczowej. To było ponad około 1400 sklepów stacjonarnych na zasadzie sieci dopalacze, Smart Shop, Smile Shop, tak? No, to był ogromny rynek, który... W wielu dziedzinach byliśmy również potentatami, jeżeli chodzi o produkcję, prawda? Na przykład amfetaminy. Tak. Generalnie Polska obok Belgii, Holandii, troszkę w innych krajach, ale to są trzy takie czołowe. Jesteśmy producentami amfetaminy, również pojawia się produkcja metamfetaminy. Mamy zorganizowane grupy przestępcze, które mają długą tradycję zajmowania się narkotykami i też dopalacze weszły w ten kręg zainteresowania grup przestępczych. Do końca jeszcze my nie mamy tych informacji, bo to są też tajne informacje policji, na ile zorganizowana przestępczość jest to zaangażowana, ale to na pewno są ogromne pieniądze, bo tak naprawdę każdy z nas mógłby sobie zamówić kilogram dopalacza w Chinach i potem stać się takim lokalnym dealerem w Polsce czy w innym kraju. No i te nowe rozwiązania mają de facto spowodować, że dopalacze będą traktowane jak narkotyki. Tak, i będzie miał zastosowanie kodeks karny. Dziś pytanie, czy kary dla dystrybutorów, posiadaczy dopalaczy należy zaostrzyć. Artur Malczewski jest moim gościem, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13:00 bardzo dziękuję. 19 minut po południu. Dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia. Już teraz pani Halina czeka na państwa telefony. 7 trójek na początku 22. Czekamy również na listy za @polskieradio.pl. @polskieradio.pl. Prawie 20 minut po południu. Not familiar, but strange. And every step I seem to lose more than I gain. I guess I live when I'm back where I began, just like this recurrent dream that I used to have. The more I run towards you, the further I am. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I can't attend, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Mm-hmm. In the end. Give me some certainties to easing up the pain. Give me some truth that stands so that I understand. Cause I've got nothing to hold. It's like running water through my fingers. Find me something to keep to help me sleep. But I wonder, maybe you wonder too. When in fact I'm just like the rest. And if that's the case, then maybe I've found the one thing. It's true, this common doubt that unites, that makes us come looking for you. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I count to ten, then maybe I'll reach you. Tak czułem, że odezwą się, proszę Państwa, zwolennicy legalizacji marihuany. Pan Piotr napisał: zalegalizujmy marihuanę. Sklepy sprzedające dopalacze przerzucą się na handel marihuaną. Państwo zarobi krocie na wacie od jej sprzedaży. Nikt po dopalacze nie będzie sięgał. 7 trójek na początku. 22. Za, a nawet przeciw. Czy kary dla dystrybutorów, posiadaczy dopalaczy należy zaostrzyć? Pan Marcel, panie Marcelu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem do dyskusji wtrącić taki ciekawy wątek. Wiele organizacji pozarządowych niejednokrotnie robi zestawienia najniebezpieczniejszych substancji psychoaktywnych. Mhm. Chciałem zauważyć, że zawsze w pierwszej piątce znajduje się alkohol i papierosy. Substancje legalne całkowicie w naszym kraju, w ogóle w Europie. Z kolei jednymi z najbezpieczniejszych dla użytkownika pod względem skutków zdrowotnych, jak i społecznych są na przykład LSD czy grzyby halucynogenne, tak bardzo zwalczane. I również marihuana. Pan Jan napisał, że legalna marihuana spowoduje, że ludzie będą sami handlować niewielką ilością na własny użytek. Spowoduje to zdecydowany spadek popytu na dopalacze. Pan Marcin, co pan na to? Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja oczywiście, że kary na pewno, tylko też mam takie dziwne, mieszane uczucia co do tego, że ktoś tam jest uzależniony i tam może coś tam mieć na swój użytek. To albo może, albo nie może, bo co z tego, że ktoś tam będzie stał na ulicy, sprzedawał i będzie miał przy sobie jakoś tam, nie wiem, jedną czy tam dwie porcje czegoś tam, a w śmietniku obok leży jeszcze kilogram i tylko sobie jak coś się pozbędzie, to coś tam sobie dobierze do kieszeni. Czyli taka uznaniowość jest tam niepotrzebna, prawda? Pana tak, zdaniem? To właśnie tak jak tam wiele tych kruczków różnych tych się słyszy audycji, kto kiedyś miał tam różne problemy z różnym prawem i właśnie to jest tak, u kogoś jednego może mieć, u drugiego nie może mieć i tak później jest taka przepychanka w sądzie, procesy się toczą latami, jeden uniewinni, drugi skaże, trzeci jeszcze coś i w końcu wychodzi do przedawnieniu. I kiedyś jeszcze też jakiś program był, to chyba jakiś tato się wypowiadał, nie wiem, swojego chyba dziecka, który właśnie coś tam zażył, wylądował w szpitalu i też tam policja chyba długo to badała, nie wiem w jaki sposób on to zdobył, bo ten dał do badania i po 2 czy po 3 tygodniach dał dla policji cały wykaz zawartych w tym substancji. Także też zastanawiam się, dlaczego jak u policji to trwa to tak długo, a jak pójść prywatnie samemu do laboratorium, to można to w kilka dni zrobić. Załatwić. Pan Szymon komentuje, polityka antynarkotykowa działa odwrotnie od zamierzeń. Dla większości społeczeństwa temat narkotyków to tabu. Nawet nie chcą podejmować dyskusji. Narkotyki zakazać, problem znika, a tak to nie działa. Przekonuje słuchacz pan Mariusz. Panie Mariuszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Mariusz z Chojnic. Mam 35 lat i poczułem się troszeczkę wywołany do tablicy, ponieważ jakby nie patrzeć. 15 lat żyłem w Wielkiej Brytanii i ten mądry pan, który mówił na początku, mówił, że zlikwidowali tam sklepy stacjonarne dopalacze. Okej, w porządku, z tym, że osoba, która niesie po ulicy uncję nawet marihuany, nie dostanie, nie pójdzie do więzienia. Mhm. To jest w miarę tam legalne. Ja akurat, przyznaję się, palę marihuany już jakieś 20 lat i szczerze, jeżeli dilerzy dopalaczy będą tak samo karani jak dilerzy narkotyków, powiedzmy, to więzienia się zapełnią. A co na przykład robimy z największym dilerem u nas w Polsce, czyli farmacją? Pan Piotr komentuje oczywiście, że kary trzeba zaostrzyć, traktować dopalacze jak narkotyk, a nie jako produkt kolekcjonerski. Co na to pan Janusz? Panie Januszu, halo? Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Ja mam takie zdanie. Karać to jest raz tych, co handlują, właśnie wprowadzają na rynek, a drugie tych, co biorą i później z tego tytułu służba zdrowia ponosi koszta, obciążyć pełnym tego oznaczenia kosztami leczenia. Jak nie tego młodego człowieka, to opiekunów prawnych. Dziękuję, wszystkiego najlepszego. Pan Krystian z Wrocławia napisał, dopalacze są elementem nurtu wszelkich używek, od których wielu ludzi jest dzisiaj uzależnionych. Państwo powinno czuć się odpowiedzialne za to, by chronić obywateli, a przede wszystkim ludzi młodych. Zbigniew Król, wiceminister zdrowia, posłuchajmy. Wskazujemy, że te substancje mają być traktowane jak narkotyki, czyli pod jurysdykcji prawa administracyjnego ma przejść to na prawo karne, czyli tutaj we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym, z organami MSWiA, z Policją, z Ministerstwem Sprawiedliwości przygotowaliśmy określony zapis artykułu 62b, który dokładnie precyzuje, w jaki sposób te substancje będą traktowane. Pan Piotr, panie Piotrze, halo? Halo, dzień dobry. Słyszymy się, witam pana, słucham. Panie Kubo, ja jestem za zakaraniem głównie osób, które rozprowadzają dopalacze. Uważam, że są to substancje niebezpieczne, a zwłaszcza substancje, które są obok dopalaczy, czyli gdyby zmieszane razem z nimi. Tak na dobrą sprawę, co tam jest i co się znajduje i jak to na ten nasz organizm działa. I takie pytanie, czy jeżeli dana substancja jest zakazana w innym kraju europejskim, to nie można jakoś tego prawa podciągnąć pod nasze? W końcu żyjemy w wspólnej Europie, tak? Ktoś napisał, recepta na narkotyki, dopalacze, alkohol jest jedna, skuteczna, bardzo prosta. Skończmy z fikcją bezpłatnej służby zdrowia. Człowiek, który będzie musiał płacić za leczenie, mniejsza o to, czy z własnej kieszeni, czy też z prywatnego ubezpieczenia, jeśli jest mądry, to dwa razy zastanowi się przed użyciem czegokolwiek. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo? Witam, panie Kubo. Witam pana. A ja będę brutalny, wie pan, i powiem tak. A bardzo proszę. Żadnej zabawy, proszę pana, w aresztowania, w procesy. Po prostu policja wchodzi do takiego handlarza, chwytnie niemowlęcy, otwarta japa i karmi go tym do skutku. I bardzo szybko z tym procederem skończymy. To rzeczywiście brutalne rozwiązanie. Pan Michał komentuje, tysiące cierpią, umierają od legalnych używek typu papierosy, alkohol, a od marihuany nic takiego nie ma miejsca, napisał pan Michał. Pan Łukasz jeszcze. Panie Łukaszu, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, no niestety te dopalacze wszystkie jest to wyjątkowe świństwo, bo tak naprawdę nie wiadomo, co tam w nich jest. No. Natomiast także jak najbardziej jestem za penalizacją tutaj wszelkiego posiadania, produkcji. Czyli potraktowania dopalaczy jak wszystkie inne narkotyki. Tak, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz. Młodzi ludzie sięgający po różnego rodzaju używki, szukający wrażeń, sięgają po dopalacze z racji takiej, że no, narkotyki, nazwijmy tu miękkie, mam na myśli tutaj marihuanę, no, są trudniej zdecydowanie dostępne i może wyjściem z całej sytuacji byłaby legalizacja posiadania małej ilości marihuany dla osób oczywiście pełnoletnich. Wtedy taka osoba, która chciałaby pełnoletnio oczywiście się odurzyć, no sięgnęłaby po dużo bezpieczniejszą marihuanę niż tak niebezpieczne środki, jakimi są dopalacze. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, pan Marek napisał. W przypadku dopalaczy, jak i narkotyków należy zamknąć możliwość leczenia z funduszy Narodowego Funduszu Zdrowia. Państwo nie może narażać wszystkich obywateli na odpowiedzialność zbiorową majątkową za szaleństwa wąskiej grupy. Pan Zbigniew jeszcze, witam, halo. Dzień dobry, panie Dzień Kuba. Dobry panu. Pierwszy raz mi się udało do pana dodzwonić. Bardzo się cieszę. Cenię sobie pańską audycję. Na wstępie powiem, że mam 64 lata, bo to jest znaczące. Mm-hmm. I kontynuując głos mojego przedmówcy, wydaje mi się, że rozwiązanie problemu dopalaczy między innymi byłoby możliwe poprzez całkowitą legalizację wszystkich narkotyków. Nie tylko marihuany, tak? Z twardymi, ze wszystkimi. Włącznie. Oczywiście tylko dla dorosłych, tak jak alkohol, mm-hmm. który jest chyba najgorszym narkotykiem, a jest legalny i wszędzie dostępny. Rozwiązałoby to szereg problemów. Mianowicie, byłoby to pod kontrolą. Środki z tego, dochody, można by przeznaczyć na akcję edukacyjną, wychowawczą o szkodliwości narkotyków i tak dalej, i tak dalej. A poza tym obcięłoby olbrzymie źródła dochodów dla świata przestępczego. Rozumiem, i wszystkich a gdyby... bogobojnych, którzy dzięki korupcji przy praniu tych brudnych pieniędzy, mając pełne usta patosu, uczestniczą w całym procederze. Rozumiem, tylko, a gdyby się okazało, panie Zbigniewie, że na przykład 20, 30, 40% populacji to narkomani w Polsce, nie szkodzi? Panie Kubo, odkąd istnieje ludzkość, ludzie używali narkotyków. Od starożytnych cywilizacji do świata, do czasów współczesnych. Mhm. I nigdy nie sięgało to 20-30% populacji. Bardzo panu dziękuję za telefon. W całej historii ludzkości. Natomiast legalizacja pozwoliłaby to w miarę kontrolować, bo nie unikniemy tego, że dzieci tak jak po alkohol są w stanie czerpać, sięgnąć. O czym pan już powiedział, czerpać z tego dla państwa zyski. Pozdrawiam, dziękuję, przepraszam, że kończę, ale audycję mam dość krótką. Aneta Markiewicz, Fundacja Arka Nadziei. Jestem profilaktykiem, więc moim marzeniem jest i to, co robię w swojej pracy, to mówić do młodych ludzi przede wszystkim w taki sposób, żeby oni rozumieli i żeby jakby dbali o siebie i chciałabym, żeby to wzbudzało w nich refleksję, żeby nie korzystali w ogóle z tych środków. Niestety wiemy, że tak nie jest, co oznacza dla mnie, że powinny być kary, bo jeżeli za inne środki psychoaktywne karzemy, to dlaczegoż by nie karać właśnie za dopalacze? Może właśnie to, że tego nie robimy, to powoduje, że ci ludzie czują się bezkarni, bo czują się bezkarni. Wiemy też o tym, że mają z tego ogromne pieniądze i nie przestaną tego robić. Więc te kary mogłyby spowodować, że ten proceder uległby zmniejszeniu. Andrzej Dołecki jest moim gościem, Stowarzyszenie Wolne Konopie. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Witam, dzień dobry. Do wolnych konopi obiecuję zaraz dojdziemy. Zapytam na początek o dopalacze. Będą traktowane tak jak narkotyki. To dobrze? Z jednej strony dobrze, z drugiej strony niedobrze, bo nie ma co się oszukiwać, że dopalacze narkotykami są. Z drugiej strony należy sobie zadać pytanie, jak powinniśmy traktować w ogóle narkotyki. My to trochę rozdzieliliśmy wprawdzie. Mhm. Pan, który przed chwilą dzwonił, miał bardzo dużo racji. Ja bym chciał, żeby taką wiedzę mieli politycy. Pan Zbigniew, mówiący, tak. Dopuszczając w zasadzie powszechną legalizację, prawda? Jeżeli uważamy marihuanę czy dopalacze za coś niebezpiecznego, to dlaczego zostawiamy to w rękach dealerów? To powinno być pod ochroną i kuratelą państwa, tak jak się dzieje z innymi niebezpiecznymi narkotykami, tylko że zalegalizowanymi, jakimi jest alkohol etylowy, tak. Czy nikotyna, która wpędza w problemy i w grup dużo więcej Polaków niż na przykład dopalacze, jako ciekawostka. Więc zostawiamy to w szarej strefie, w ten sposób po prostu powiększamy majątki grup przestępczych, powiększamy liczbę osób zatrutych i nieżywych, powiększamy liczbę klientów cmentarzy, a nie powiększamy liczbę klientów klinik, czy chociażby tego, że taki pacjent trafia do więzienia, czy do policji, a nie trafia do szpitala i do lekarza. Bo to lekarz się tym powinien zajmować, a nie policjant. Rozumiem, że co do penalizacji sprawy dopalaczy, tu jest zgoda, no bo w Polsce trwała taka zabawa, jak pan wie, wchowanego. I ta zabawa trwa. No niby wpisywaliśmy dopalacze na listę substancji zakazanych, ale raz na 4 lata, zatem przez 4 lata, jak wymyśliło się by nieobjęty zakazem skład, to można handlować, to było chore. Jest takie odwieczne pytanie. Karać dystrybutorów, posiadaczy, czy jednych i drugich? Na pewno nie karać posiadaczy, dlatego że jest to droga donikąd. Nikt rozsądnie myślący nie próbuje karać palaczy, nikotynistów za samo palenie, chyba że robią to w miejscu niewłaściwym. Tak samo nikt nie każe osoby uzależnione od alkoholu, tylko za to, że tego alkoholu używają. Każe się niewłaściwych i nieodpowiedzialnych sprzedawców i oczywiście tak, ale osoba, która używa tej substancji, powinniśmy, jeżeli używa jej problematycznie, powinniśmy traktować jako osobę chorą, a nie jako przestępcę. Ja rozumiem. Chyba że posiadaniem, czy tak samo jak z alkoholem, czy z narkotykami, czy pod wpływem środków odurzających prowadzi pojazdy, czy używa ich w sposób i w miejscu niewłaściwym, to owszem, niech będzie za to karany. Ale tak, za samo używanie nie powinno być karane. Tyle, że jest jeden zawsze problem. Tak zwana ilość na własny użytek. No bo jeśli to ma być skuteczne ściganie, no to należy upraszczać prawo. Bardzo wielu, jak pan wie, handlarzy tłumaczy się, że to, co akurat ma przy sobie, to jest właśnie na własny użytek. Ale to mówiliśmy, to było tak przy poprzedniej ustawie, ale to mówiliśmy o handlarzach, o tej najniższym szczeblu, o tym handlarzu, który wychodzi z jedną działką takiego narkotyku do klienta. Jeżeli chcemy naprawdę zwalczać proceder, to uderzajmy w tych handlarzy bardzo wysoko, a nie w ten najniższy szczebel. Jeżeli rozbijemy szczyt tej piramidy, to naprawdę na dole nie będzie tych handlarzy detalicznych. Ale tutaj to już powiedział przedmówca, jednym środkiem do tego jest, wydaje się, legalizacja. I to też nie jest moje widzimisię, tylko to jest praktyka krajów, które już na ten krok się zdobyły. Dlaczego marihuana powinna być legalna? Także i z tego powodu, że będzie mniejsza skłonność, jak przekonują niektórzy dzwoniący słuchacze, mniejsza skłonność do sięgania po twardsze narkotyki? To na pewno, dlatego że marihuana nie jest sama tym tak zwanym narkotykiem zajścia, bramowym, że przez marihuanę sięga się do innych narkotyków, bo tak to można by było powiedzieć, że każdy z nas zaczyna od alkoholu, Chyba zdania są podzielone, bo ja pamiętam, wielokrotnie na ten temat rozmawiałem ze świętej pamięci Markiem Kotańskim, któremu doświadczenia i wiedzy trudno odmówić. Tak, ale nie podzielał, jak pan wie, takiego sposobu myślenia typu więcej marihuany, mniejszy problem z twardymi. Ja może teraz troszeczkę zdziwię słuchaczy, dlatego że jako Stowarzyszenie Wolne Konopie również twierdzimy, że więcej marihuany to nie tędy droga. To nie chodzi o to, żeby było jej więcej. To chodzi o to, żeby to wreszcie skanalizować. W przypadku starych czasów bywało tak, że ktoś, kto szedł do dealera po marihuanę, mógł dostać tam również, i do tej pory tak jest, może dostać tam cały wachlarz innych środków. I to stąd często było to przejście, że jeżeli dealer mówił, no przykro mi, nie mam dla ciebie marihuany, ale mam bardzo dobrą kokainę, dajmy na to, czy bardzo dobrą amfetaminę. I to był ten element styczny, ale to wszystko był skutek czarnego rynku. W normalnej sytuacji, jeżeli wchodzimy do sklepu monopolowego i pytamy się, przepraszam, jest wódka? Nie, nie ma. To sprzedawca nam nie mówi, ale wie pan, jest też heroina z podlady. No to jest naturalne, że po prostu jeżeli rynek jest okiełznany, ucywilizowany i wyregulowany, to jest na nim dużo mniej patologii niż na czarnym rynku. Dziś uprawa marihuany jest zakazana, a jednak palący świetnie sobie radzą. Po prostu najczęściej uprawiają w domu? Tak, tak. I sprowadzają z zagranicy i zaopatrują się na czarnym rynku, który tylko i wyłącznie cieszy się z prohibicji, jaka panuje w Polsce. Istnieje również kanał dystrybucyjny w internecie? Oczywiście, aczkolwiek jest to na dużo mniejszą skalę. Myślę, że zorganizowane grupy przestępcze, korumpujące również polityków. W internecie to przerzucają olbrzymie pieniądze, które zarabiają na tym, że to jest wciąż nielegalne. A gdyby tak, bo taki pomysł jest w związku z dopalaczami, pewnie funkcjonuje również w związku z rynkiem marihuany. Jak to zadziała? Taki nakaz dla dostawców internetu zamykania stron, które zajmują się dystrybucją. Problemem chyba jest umiejscowienie przede wszystkim serwerów. Czy to nie będzie walka, oczywiście, z wiatrakami? To jest dalej walka z wiatrakami. Trzeba sobie, jak z leczeniem, trzeba leczyć nie objawy, a przyczyny choroby. I teraz sobie należy zadać pytanie, czym są dopalacze? Dopalacze są środkiem zastępczym do już funkcjonujących wcześniej na rynku narkotyków. I to chęć obejścia prawa ze strony klienta powoduje napędzanie i koniunkturę dla sprzedawców tych środków. Jeżeli prawo byłoby logicznie skonstruowane i jeżeli byśmy dopuścili substancje odurzające znane, o znanym poziomie szkodliwości, niekiedy dużo mniejszym niż środki legalnie sprzedawane, czyli to jest właśnie kasus marihuany, która szkodzi i fizycznie, i społecznie dużo mniej niż alkohol i papierosy. Jeżeli podejdziemy do tej polityki narkotykowej racjonalnie i efektywnie, położymy bardzo duży nacisk na edukację, to wtedy ograniczymy zjawisko używania zarówno tych narkotyków starych, jak i tych nowych, tak zwanych dopalaczy. No pan mówi, szkodzi mniej, ale to może jest efekt zasięgu i właśnie faktu, że jedno jest legalne, a drugie nie. Jeżeli zalegalizujemy marihuanę, okaże się być może, że straty są poważniejsze. Nie, mamy takie badania już z tych krajów i z tych stanów w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta marihuana została zalegalizowana całkowicie jako produkt. Ale no my tak, przecież marihuanę znamy. Zaczęło się, jak pamiętamy, od stanu Colorado, a tak. potem dołączyły inne potem stany. Po kolei Waszyngton, tak, ale my marihuanę znamy od 12 tysięcy lat. Znamy ją dużo dłużej niż inne środki, niż niektóre środki, które wymyśliliśmy w XX wieku. I znamy doskonale jej szkodliwość. I przebadały to również współczesne laboratoria. Marihuana, jedyny, zresztą nawet polskie wydawnictwo Psychiatry i Narkomania stwierdziło w swojej tezie takie ciekawe sformułowanie, że najbardziej szkodliwą rzeczą w marihuanie jest stosunek prawa do niej w Polsce. Wrócimy do rozmowy. Wrócimy za kilkanaście minut. Andrzej Dołecki, Stowarzyszenie Wolne Konopie. 19 minut do 13. 7 trójek. Na początku 22. Panie Michale, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Kłaniam się panu. Witam. Chciałbym tylko powiedzieć na początku, że zgadzam się z przedmówcą. I chciałbym taki przykład podać sam od siebie. Na przykład. Mam ochotę spróbować jakichś narkotyków. To dlaczego sobie pomyślę, kupię sobie dopalacze, nawet jak mnie policzę, a złapię, nic z tego nie będę miał żadnych konsekwencji. Kupię sobie marihuanę, złapią mnie z 1 gramem, już mam konsekwencje prawne z tego powodu. Ale to za chwilę, jak pan wie, bo o tym rozmawiamy, się zmieni. No tak, ale uważam, że całym lekiem na te dopalacze, żeby się ich w ogóle pozbyć, jest też, uważam, zalegalizowanie jakichś małych ilości. No wiadomo, nie pozbędziemy się z rynku marihuany, amfetaminy. Proszę wyjść sobie w sobotę, w weekend na dyskoteki i zobaczy pan, co tam się dzieje po prostu. I wszyscy o tym wiedzą, kto ma, kto gdzie, ktoś jak będzie chciał, zawsze kupi. Tylko ja też jestem za tym, jak ktoś ma, chce sobie spróbować, to niech spróbuje tych prawdziwych, a nie tych podrabianych. Ktoś napisał, dopalacze w odróżnieniu od narkotyków brzmią niegroźnie. Nazwijmy AIDS katarem i świadomość powagi sytuacji spadnie do zera. Panie Przemysławie, witam pana. Halo? Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Panie słuchaczy. Witam. No ja sobie tak słucham też tych głosów, po części oczywiście zgadzam się z przedmówcami. No, mimo wszystko myślę, że największy problem z dopalaczami, które absolutnie są dopalaczami, to jest po prostu, to jest narkotyk i nawet gorzej, bo to jest trucizna, nie wiadomo co tam jest. Czyli po pierwsze sprzeciwiam się nazywania temu dopalaczami. Był taki, że pojawiły się nagle legalnie sprzedaży. To została taka otwarta furtka, były sklepy z dopalaczami. Jak widać, popyt na to jest potężny, po prostu nie zmienimy świata. Młodzież czy ludzie zawsze potrzebują alkoholu czy jakichś środków odurzających. W związku z tym myślę, żeby w to miejsce dopalaczy, nie jestem absolutnie fanem marihuany. Uważam, że to jest takie samo złe jak każdy narkotyk, wstęp, uzależnienie psychiczne i tak dalej. Ale no nie ma wyjścia, po prostu lepiej zamiast próbować delegalizować różnego rodzaju dopalacze, gdzie bez przerwy się pojawiają nowe kombinacje związków chemicznych i to jest nie sposób wciągania ich na listę wygrywania, lepiej zalegalizować kilka środków, na przykład marihuanę, z założeniem, że cała reszta, obojętnie co tam jest, bo jeśli tylko ma etykietkę środek odurzający, po prostu jest nielegalne. Bez potrzeby znikania, sporządzania różnych list, składów i delegalizacji konkretnych rzeczy. Nawiązuje pan i do tej słynnej listy. Próbować mieć kontrolę jakoś nad tym. Bo jasne. Substancji zakazanych. Pan Robert, dziękuję panu. Pan Robert napisał: za sprzedaż nieletnim olbrzymie grzywny, za sprzedaż dorosłym VAT, jak na inne produkty. I pan, panie Robercie, chce mnie przekonać, że to zadziała, tak? Za sprzedaż nieletnim alkoholu są i grzywny, jest w perspektywie utrata koncesji. I co? Działa? Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Panie Kubo, pierwsza sprawa, marihuana może być lekarstwem, a jeśli coś może leczyć, to powinno być przynajmniej w ograniczonym dostępie dozwolone do obrotu na rynku. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, rozmowa o narkotykach takich, siakich czy owakich jest rozmową, że tak powiem, drugorzędną, bo tu nie chodzi o rodzaje narkotyków, tylko tu, bo od wódki się nie każdy uzależnia, a też jest narkotykiem, prawda? Mm-hmm. W związku z czym tu nie jest kwestia tego, czy to jest marihuana dobra, czy to jest amfetamina dobra, czy to jest tamto dobre. Po prostu według mnie należy bardziej się skupić na stanie psychologicznym osoby zażywającej, a nie na narkotyku, który ona zażywa. A trzecia sprawa. Króciutko. Chciałem bardzo mocno, wyraźnie podkreślić, że jeszcze Trójka nie zginęła, ale mam nadzieję, że przyjdzie dobra zmiana. Wszystkiego dobrego. Do pan widzenia. Piotr napisał: proszę zapytać w Ministerstwie Zdrowia, ile rocznie umiera osób uzależnionych od marihuany. Jak to się ma do liczby zabitych przez narkotyki twarde, dopalacze, alkohol? Taka statystyka może otworzyć oczy tym, którzy nie chcą legalizacji marihuany. Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Liczba zatruć dopalaczami w ostatnim okresie ukształtowała się na takim dosyć dużym poziomie, około 300 zatruć miesięcznie. Jest to mniej niż w takich momentach najbardziej kryzysowych, na przykład w 2005 roku. Tym niemniej jest to liczba duża. Substancje, które są używane do robienia dopalaczy, są coraz mocniejsze i w wielu przypadkach te zatrucia też są silniejsze. Zdarzają się również podejrzenia zgonów. Tutaj trzeba powiedzieć, że ta walka z dopalaczami to nie jest rzecz, którą można zrobić jednorazowo. Tak? Tutaj trzeba pamiętać, że dopalacze to są narkotyki takie same jak te klasyczne, z tym, że są to narkotyki tworzone w laboratoriach chemicznych, często naśladujące zresztą te klasyczne narkotyki. I jest to proceder niezwykle dochodowy. W związku z tym zawsze będą ludzie, którzy będą chcieli zarobić na ludzkim nieszczęściu, na ludzkim zdrowiu i życiu. Ostatnie 5 lat to troszkę państwo polskie było w takiej defensywie, jeśli chodzi o walkę z dopalaczami, dlatego że branża dopalaczowa jakby znalazła furtki, jak omijać te wszystkie ograniczenia, które tworzy państwo. Inspekcja sanitarna generalnie zamykała tysiące sklepów, natomiast ściągalność kar finansowych nakładanych w trybie administracyjnym była bardzo niska, dlatego że w Polsce można taką spółkę, która jest właścicielem sklepu, założyć w ciągu jednego dnia i w ciągu jednego dnia ją zamknąć. Pan Paweł napisał: zalegalizować narkotyk, bo inny, na przykład alkohol, jest równie zły, legalny. Cóż to za argument? Czy legalizujemy broń krótką, bo jest bardziej bezpieczna aniżeli długa, a noże są legalne i szeroko dostępne? Bez sensu. Zło jest złem, każde należy ograniczać. Pan Filip. Panie Filipie, krótko proszę, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałbym się zgodzić z panem Andrzejem, który powiedział, że dopalacze są sposobem na obejście prawa, które po prostu delegalizuje znane nam substancje odurzające. I ja jestem osobą uzależnioną, która wycierpiała z powodu uzależnienia bardzo dużo. I pomimo tego, że jestem zdecydowanym przeciwnikiem używania jakichkolwiek substancji, to jestem również za tym, żeby narkotyki były legalne, te znane nam narkotyki, bo to po prostu ograniczy szkodliwy wpływ i na społeczeństwo, i na państwo. Pieniądze, które wpłynęłyby do kasy z akcyzy, można by wykorzystać na po prostu walkę z uzależnieniem, na leczenie uzależnień. I to by było chyba najrozsądniejsze rozwiązanie, tak mi się wydaje. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pani Ola napisała: zaostrzenie kary jest bardzo dobre ze względu na to, że ci mało liczący się na scenie narkotykowej gracze przestraszą się. Nie będą chcąc, nie chcąc już kryć grubych ryb. To pozwoli na lepsze dotarcie do wiodących producentów. Pani Agato, krótko proszę, witam. Halo? Dzień dobry panie Kubo, dzień dobry państwu. Ja jestem przeciwnego zdania niż mój przedmówca, pan Filip, dlatego że akurat, no nie wiem czy państwo sobie zdają sprawę, ale osoby leczone z powodu zatrucia dopalaczami są hospitalizowane na oddziałach nefrologicznych. Ja akurat mam dziecko chore, ciężko chore i często bywam na takich oddziałach i wiem, że to jest potworny problem w tym miejscu. Mhm. Ostatnio jak byłam z synem miesiąc temu, to trzeba było dzieci tłoczyć w sali, przenosić dziewczynki do chłopców, ponieważ akurat trafiły się 3 osoby zatrute, nie wiem czym, no i trzeba je było gdzieś pomieścić. Dlatego jestem za surowym karaniem i rozwiązaniem jakoś tego problemu również leczenia. Dziękuję bardzo. Pani Marta, dziękuję, napisała. Jestem za legalizacją marihuany, ale nie ograniczy to szarej strefy. W Holandii szara strefa rozszerzyła się ze względu na łatwiejszy dostęp do narkotyku, także dla dealerów, którzy oferują niższe ceny aniżeli te legalne. Coraz więcej Holendrów opowiada się za delegalizacją wszystkich narkotyków. Pan Bartłomiej, witam pana, dzień dobry, halo. Witam pana, panie Kubo, witam wszystkich słuchaczy, skłaniam się. Jestem codziennym użytkownikiem marihuany i chciałbym powiedzieć, jak to wyglądało w moim otoczeniu, gdy dopalacze wchodziły na rynek. Otóż marihuana pewnego lata podskoczyła o 10-15 zł w cenie do góry za gram, a pojawiły się dopalacze. I ponieważ one były tańsze i no co prawda nie były tak naprawdę łatwiej dostępne, ponieważ jeżeli ktoś chce mieć dostęp do narkotyków, to będzie miał. To ten tańszy produkt wyparł ten droższy po prostu, tak? Do czego dążę? Chodzi mi o to, że tak, właśnie do tego dążę, że tańszy produkt wyparł dobrą marihuanę, a dobrą. Dlaczego mówię dobrą? Ponieważ chodzi mi o jakość. Jeżeli zalegalizujemy marihuanę i marihuana będzie dobrej jakości, to nie będzie, po prostu dopalacze nie będą miały popytu, ponieważ jeżeli marihuana jest słaba, nie może przysłowiowo kopnąć w głowę, to wiadomo, że każdy dopalacz to zrobi. A może panie Bartłomieju, kopnąć w głowę, jak pan to nazywa? Na przykład jak się zapali 2-3 jointy z rzędu? Jak to wygląda? Oczywiście, że to kopnie w głowę, to może naprawdę zrobić bardzo wielką krzywdę, dlatego też uważam, że każda osoba, która jest rozsądna i jako tako trzeźwa, wie pan, przytomna umysłowo, powinna mieć do takich rzeczy dostęp. Nie każda osoba pełnoletnia jest do tego zdolna. Pozdrawiam, dziękuję za telefon. Agata Kwiatkowska, Fundacja Edukacji Społecznej. Przede wszystkim niezrozumiałe jest zupełnie rozumowanie, skoro doświadczenie zaostrzenia ustawy o przytulnej do klasycznych substancji psychoaktywnych nie przyniosło żadnego efektu, jeżeli chodzi o zmniejszenie ich używania. Wręcz przeciwnie, to co się stało w Polsce po zaostrzeniu ustawy i przeniesieniu klasycznych narkotyków do katalogu prawa karnego wpłynęło, że tak naprawdę mamy więcej użytkowników, to zastanawiam się, jaka jest tutaj dedukcja, żeby teraz robić to samo z dopalaczami, zamiast zająć się skuteczną profilaktyką i działaniem oddolnym, żeby przekonać ludzi, żeby nie brali dopalaczy, bo to po prostu niebezpieczne dla ich zdrowia. 9 minut pozostało do 13:00. Na krótko już spotkanie raz jeszcze z moimi gośćmi. Andrzej Dołecki, Wolne Konopie, witam. Witam, dzień dobry. I pan Artur Malczewski, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Witam pana również. Dzień dobry, witam. Na pytanie, czy kary dla dystrybutorów, posiadaczy, dopalaczy należy zaostrzyć, 87% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 13%, że nie. Andrzej Dołecki, marihuana może być silnym środkiem psychoaktywnym, prawda? Ona nie może być, ona jest środkiem psychoaktywnym. Mhm, ale myślę o takich większych ilościach, o których opowiadał słuchacz, pan Bartłomiej. Wtedy no, to działanie jest bardzo, bardzo silne. Czy w związku z tym może być niebezpieczne na przykład dla kierowców, operatorów dźwigów, pilotów? Oczywiście, oczywiście. I dlatego jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami. Sami robimy na własną rękę, chociaż też Krajowe Biuro Bo wie pan, do czego dążę? Tak się zastanawiam, sądzi pan, że taka świadomość, kiedy mogę zapalić, wśród palących istnieje? Jest niewielka, niestety. Ona systematycznie rośnie, ale zbyt mało, według mnie. Dlatego, że zbyt mały nacisk jest położony w Polsce w ogóle na edukację względem substancji odurzających. I o ile o alkoholu wiemy, że na przykład wypiłeś tam pół piwa, no to jeszcze ewentualnie możesz wsiąść za kółko samochodu. Ale wypiłeś 3 piwa, to już na pewno jechać nie możesz. Mhm. Co do narkotyków, a szczególnie marihuany, funkcjonowało takie podejście trochę po macoszemu. Nie widziało się tego problemu, albo się wiele rzeczy bagatelizowało. Mhm. I to może zabrzmieć dziwnie, że chociażby Stowarzyszenie Wolne Konopie też się za to wzięło, bo my nie jesteśmy piewcami i nie jesteśmy entuzjastami konopi jako takiej, jako rośliny, ale też nie uważamy, że jest to roślina w kontekście używania jej narkotycznym, że jest to roślina dla każdego i zawsze. Artur Malczewski, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Będzie stworzony taki specjalny, usprawniony, zgodnie z zapowiedziami, rejestr zatruć i zgonów w całej Polsce. Po prostu ekspertom, jak tłumaczą, zależy, by zbierane dane były takie pełniejsze, bardziej precyzyjne. Do czego służy taki rejestr? Znaczy tak, no to jak mówimy o dopalaczach, to mamy szereg problemów z monitorowaniem tego zjawiska. Ja akurat pracuję w instytucji, która oprócz profilaktyki edukacji zajmuje się również próbą opisania tego zjawiska. I sytuacja jest tego typu, że w przypadku zatruć my tak naprawdę nie wiemy w zdecydowanej większości, jaka to była substancja. Ponieważ toksykolodzy leczą objawowo, oni mają kilkanaście godzin, żeby pomóc i nie mogą czekać 2-3-4 dni na wyniki analiz, co to była za substancja, czy to było 3CMC, czy 3MMC, czy 4MMC, tak? Oni leczą po objawach. Chodzi o to, żebyśmy my mieli informację dokładnie, które z tych dopalaczy, research chemicals, czynniki do badań chemicznych, bo one są tak, teraz część z nich jest tak sprzedawanych jako czyste substancje, które powodują najwięcej szkód, są najgroźniejsze, żeby je w pierwszym objąć kontrolą, delegalizacją. Na początku, ale w momencie, kiedy my, pan przytaczał te dane, 3600 interwencji medycznych, przez prawdopodobnie 10 miesięcy tego roku. Pewnie będzie więcej, bo jeszcze nie ma danych za 2 miesiące ostatnie roku. Tak, no to w zeszłym roku było tylko 4300. My w 95%, nawet więcej procentach nie mamy informacji o substancji, która to spowodowało. I temu ma posłużyć rejestr. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Artur Malczewski, Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Andrzej Dołecki, Stowarzyszenie Wolne Konopie. Tyle, proszę Państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro w południe, jak zwykle. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie rabaty na wagę AGD. Na przykład pralka AdWash Samsung 6 kg prania z technologią EcoBubble klasa A+++ za 1644,06 zł, czyli o 104 zł taniej. Dostawa gratis. Saturn. Technologia tak ma. Znów dopadła cię choroba. Nie bierz jakiegoś leku przeciwwirusowego. Wybierz nowość. Neozine Forte o podwójnej dawce substancji czynnej w jednej tabletce. To jedyny taki lek na rynku. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Marian, co to jest? No, to okazja, bo go nie okazję przecież. Ale Marian, takie wielkie? No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Laptop Lenovo, dotykowy ekran, Windows, procesor Intel za jedyne 799 zł.